siempre a tu lado. Consoante, tenra todo corazón, constante en toda ecuación. Bueno, pues seguimos aquí no 104.6 da FM, pero vamos a recibir o noso poeta da Mariña Luguesa. Vamos darlles boas tardes, como non podía ser de outro xeito, o noso ben querido amigo Paco Rivas. Moi boa tarde, Paco. Moi boa. Aquí estamos. Muy bien, estupendo. ¿Qué tal por ahí? Está se ven, ¿no? Estamos en un tiempo, ya sabes cómo es, irregular. Sí. Bueno. Pero bueno, el invierno está siendo duro, ¿eh? Así como. Está siendo duro con la invernía de esta que no son las normales. No. Normal, ¿no es? No, no es normal, ¿no? Pero bueno, aquí no nevó, no. Bueno. Non xea moito, pero ben este nordés que é o que fastidia. Hai poucos días veu unha veciña da idade de San Cosme e dixo facía de todo. Sí, o nordés aquí é terrible, sí. Sí, moi ben. Bueno, como vai toda esa escritura, como vai? Vai regular, xa non se sabe, porque é moi difícil escríbese, claro. Sí. Pero é moi difícil. Carado, publicar é máis difícil, porque... Sí, as editoras están medio arruinadas, están sí. Que venderlle... Claro, ese é o que pasa. Claro, entón, pues, publican... Sí. Fundamental. Sí. Dende a pandemia para a cousa foi sobre foi bueno, xa viña. Fecharon varias. Ostras, sí. Sí. Ostras, non sei outras que están críticas, están na UBI. Jolín. Entonces, claro, publican, che, pero dicen, bueno, vamos a ver para dentro de 4 meses, bueno. Ahora parece como as listas de espera da Seguridade Social. Máis ou menos. Máis ou menos. Anda que non vexas. Uy, como está isto. Pero, en fin. Pero tenemos que aguantalo, non? Sí, escribes igual. Bueno, igual no, es que parece que te anima menos tamén. Bueno, tamén te anima menos, pero bueno, ti estás sempre animado, ti vas facendo o teu aire... As ganas de ler e de escribir, pois, un tena sempre, pero... Exactamente. Pero cando xa tes 3 ou 4 cousas nas imprentas e non dan saído, dices, sí. Mandándolles máis. No, non lles mando máis. Hombre, pre que? Porque si, por exemplo, estas tardan 4 meses, 5 meses ou 6 meses, as outras cuánto me van a tardar? Sí, eu non me podo queixar, que eu son un privilegiado, que eu, o ano pasado, publiquei 6 ou 7 libros. Ah, bueno. Que non é para nada normal, eso. No. De normal... anormal non é, que é o normal. Pero, dixéramos, tens que ter sorte. Sí, bueno, sorte tamén. Bueno, tens un nome xa, un conocente e tal, entón, hai xente que a mí está empezando, non nos coñece, que nos arriscan con ele. Ahora está proliferando moito a edición pagada. Sí, que, claro, é normal. É normal. Así, e despois faz presentación por aí. Bueno, eu digo que é o que fan, non fixe nunca, pero... Hombre. Hai xente que sí, que publique, está ben, que o faga. Sí. Ahora hai editora xa tamén na rede. Que eso tamén... Queires ou non queires, tamén lles fixe un pouquinho de mal. Non sei, non teño ni idea. Sí, no. Eu creo que as editoriais boas, non, porque aí esa xente que publica, digamos, a xente esa máis descoñecida, non ten onde publicar, entón métense aí, porque sí, sabes, aí terán o que pagar, me imagino. Claro. Seguro. No, no, no, además é claro que o pagan, claro que sí, claro, sí, sí. É lógico. Pero algún por ver o seu libro publicado, pues pago, fai ben. Claro. Ya que tes. Bueno, ¿queres nos ler algún poemiña? Leremos un ou dous antes de irnos, ou que? Sí. Destes das rosas envainadas que xa li no outro día, pois xa outro ou dous. Sí, hombre. Eu deixo todo o teu aire. Hombre, non, eu seguido tampouco vos vou roubar o programa. Eu lerei un ou dous, sei que lle ver. Vale, pois vou xe poñer o tope, vou xe poñer dous. Vale, veña. Vale, cando queiras. Hai un que fala da nova realidade, que despois de pasar a pandemia, o que eu penso, non? Pero son sempre cousas que o autor, pois... Sí, hombre. É a opinión personal, é o que un sinte, o que un... Lógico. O que un cree que vai pasar, o que sente que vai pasar. E despois da reclusión forzosa, teremos que nos relacionar cunha nova realidade onde estará prohibido soñar. Cos reflexos da cor dun instante, co asombro azul dos paxaros ao cantar, coa invisible voz do sol sobre a paisaxe, e o luar estará a chorar escuros nos carreiros da tarde. Moi ben, moi ben, moi ben, tú señor. De maravilla, Paco. Este é novo, eh? Este é novo. Sí, pero está ben feito, eh? Este está ben feito. Home, sí, ben feito está. Está ben feito porque a mí chegou má dentro. Tamán dice unha realidade. Sí, eu penso que o que vai pasar... Sí, sí, sí. O mundo cambia, despois de todo isto cambia, xa cambiou, vai cambiar ainda máis. Bueno, as persoas tamén, as todo. Formas de vivir, as formas de pensar, as sí. formas de sentir, as formas de relacionarse, o trato que a natureza, sí. Todo iso cambiou. Cambiou bastante, sí, señor. E aí vai o último. Muy ben. Que se titula Porta Fechada. Toma. E que hai por trás da porta? O desacougo do encerro, os silencios de almas rotas, razón dun único berro. E que hai por trás da porta? Preguntaron desde dentro. Moi ben, sí, señor. Sí, señor. Moi ben, moi... Ante unha porta... Claro. Que hai detrás dela. Pero os adentro tamén se preguntan, oi, que hai agora detrás? Eso, que hai agora detrás da porta? Todos estamos detrás da porta. Cando todos. Queiramos ou non queiramos, estamos detrás da porta. Porque o veiguito é detrás dunha porta. Que é o que hai despois da porta? Claro, os que están en dentro tamén... Eso preguntábanos de fora, pero os dentro tamén se preguntaron que hai detrás da porta? Tamén, claro. Despois de tanto peche, de tanta... Sí, madre mía. Gaiolados. Sí. A ver que nos atopamos. Bueno, pois a ver se nos atopamos cousas boas. Moi ben, pois aquilo que falamos a micro pechado sigue en pé, Perfecto, xa me contarás. Xa che contarei e xa falaremos. Exacto, ainda nos vamos a escoitar por aquí algún día. De acordo, Paco. Veña, unha aperta. Todo viño. Chao, chao.